باب دې په بیان د صدقۃ الفطر کې دې کې د صدقۃ الفطر مسائل درته ذکر کړي. او دې کې شو مسلو تبا وغني شي. په صدقۃ الفطر کې پسو مسلو کې د علماء کرامو په منس کې اختلاف دی. ادا اختلاف د وجد مختلفو دلایلو نه د ائمه کرامو. یو دا چې فرض ده که واجب ده. ریما ابو حنیفه رحم الله صدقه فطر تواجب وای ائمه ثلاثه ورته فرض وای. ها بای یو مسله درلا ائمه ثلاثه د ابن عمر رضی الله عنه د حدیث نه استدلال کای چې هغه کې د فرض او د لفظ تصریح موجود ده وای فرض و رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو ایدی دارم بی باب حدیث تیر ابن عمر سے پا دی که دلیل لیچی دیوی صدق فطر فریضہ دا. احناف دا پارے او دلیل را روان دے پا فصل ثالث کے چه نبی علیہ السلام باعث منادین فی فجاج مکہ الا ان صدقۃ الفطر واجبتن علی کل مسلمین. هل تا دو جوب لفظ راغلے دارنگی دویمہ مسئلہ دا چه اختلاف دے پا وقت وجوب کی چې دا څو وخت واجبېږي. نو بازي وای اخیری ورځ د رمضان چې نور ډوب شون واجب شوا یا چې د اختر پرز باندې طلوع د فجر صادق شون واجب شوا. امام شافعی دا اول قول او احناف د دې دوی مقایل لی اوس به ته تفصیل ذکر کې وایا خود به پکې دا راويستو تو وایا دې کول کم دی نو موږ د دې غم په څیر خود موږ نه تاسو واجب خبر الهاله دا زوی به خبر شو د کوم مېره جوړی کنه تو وایې څه تفصیل لی کاسی دلن لگی ہے ماں ہن دیسا مقصد جو دل لگی ہے امام شافعی رحم اللہ وی چی اخیرنی رز باننور پریواتو نو بس صدقہ واجب شوا. احناف وی چی طلوع فجرو شو بس داختر درزی نو واجب شوا. سمرا د اختلاف په دی وخت کې ظاهريږي. یو سړی د چا دی غلام مالک شو یا بچی پیدا شو یا کافر و اسلام راړو یا فقیر مالدار شو نو که دنور پریوتو نمخ که داسی و شن امام شافعی رحم الله و ای فطر پی صدقه فطر پی واجب شن ورنه نا. اکه سوک داسی شو چه دو غروب نمخ که مر شو نو بیام واجبه نا. اکه دو غروب نپس مر شو نو واجبه نا. احناف وی چه دو طلوع فجر سرا د دین مخکی دا صورتونه راشین او صدای فطر به واجب وي. درم اختلاف داده چی دی ده پارس نصاب شتا کنا نو دا ایمه سلاسه وی پا هر چا واجب دا دیو جن پا دی عربو کی هر سڑه سرسائن ور کئی تالا وام که غریب دی که مزدور دی دی فتوه دادا ایمه سلاسه و قول سره هر سوک بور کئی یلتا طالبانم پا دی مفتی سی دی خپلم ور کئی هر څوک طالبان دی ور کوي دغه مسلک ته نه کنا او د احناف په دې کې تفصیل لې ائمه ثلاثه وای په پورا ذخیره د احادیثو کې چرتم د صدقه فطر سه نصاب نه دی بیان شوه نو دا حکم غنی او فقیر ټول ته شامل لې بل رسو یو حدیث را روان دی د الله حبیب سواع من برن او قمح عن کل اسنین صغیر و کبیر حر او عبد ذکر او سا غنی او فقیر دا ټولې پکې راځي کرګري د الله حبيب صلى الله عليه وسلم امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دلیل د عمومات نه لري وی الله قران کې وی قد افلح من تزکا وذكر اسم ربه فصلى وی دی آیات کې د صلات نه مراد صلات عید ده او د تزکا نه مراد صدقه الفطر ده نو دی ته زکات ویلی لکه عمر ابن عبد العزيز ابو العالیات رحمهم الله وی قالا اوذی زکاة الفطر ثم خرج الى الصلاة دیتے زکاة الفطر ویلی نویجی زکاة شنو نساب مولد زکاة تے زکا دیتا کدر صدقة الفطر ولی کلورت زکاة الفطر وی دا امو سلاسو پا خبر پوش ایوی پتول زخیره دا حادیثو کی دین نساب نیسته نمونگو لزان سنگا نساب مکرر امام و حنیف ریم اللہ که نساب و لب مکرر ری نواد دی عموم د دلائل و نشی دیل زکاة ویلی بای سو اختلافات تیر شد ها سو درې تیر شد یو درې ما سلورم مسله اختلافی دام دا چې صدقه الفطر صرف د مسلمان غلامانو د طرف نه واجب ده یا که د کافر غلام د طرف نه بومی نایمه ثلاثه وای چې د کافر غلام فطرانه دا پا مالک لازم نه صرف د مسلمان غلام فطرانه بور کوي او احناف وای د کافر په بور کوي پوښې په خبر باندې سب ور کوي د کافر په بور کوي دایمه ثلاثه استدلال ده من المسلمین لفظ راغله او پینځم اختلاف په دې کې دا ده چې آیا په دې ټولو اجناسو کې یو سوافی کس واجب دی یا که د غنم او د دینورو په منځ کې سفرک شتا؟ ها اجناس د غلی کم ندی؟ آیا د دی او د غنم په منځ کې سفرک شتا؟ نیما ابو حنیفه رحم الله وی صدقه فطر د غنم نیم سوا دی او د باقی نه پورا سوا دی. ائمه سلاسه وی غنم نه مو یو سوا ورکی ا دې نورو نو یو سوا دی. کپوی نو شوی بھائی او یو شپګه ما مسله اختلافی ده. حضرت رسول روانه ده چې پدې کې ادا د قیمت کولې شکنا لکه دا مثلا مخ کې تیرم وو. نو دا باز علماء وایي چې دا به عینه د دې شي نه ورکه پیسې پکې نشي ورکولې. او باز علماء وایي چې د دې قیمت هم سکولې شي ادا کولې شي. نو دا تاسو د دې باب مسائل لی الفصل صد باب فی صدقه الفطر باب دې په بیان د صدقه الفطر کې الفصل الاول فصل اول ابن عمر رضی الله عنهما روایت ته قال دې فرمای فرض رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم زکات الفطر فرض کړی و رسول الله صلی الله علیه وسلم زکات د فطر سعا من تمرن یو سعا د کجونو ګره زکات ورته وي. دین امام سے استدلال لے چی دی زکاة کم نساب دے نو دی کم نساب وی اگر دی ایمہ سور جور نظر وی کدائی منگتس خبرو تخولے لے پتکی بنا پوئی دے او سوا من شیریا سوا دور بشو علی العبد والحر والزکر اے پا غلام نو پا غلام خونی څه پوښوي په خبره اشکار باندې پوښوي د دې وایي شو کوم خیال نه شي غلام په خپل ورکه غلام د خپل ست مالک نه لینو مگر داوودی ظاهری وایي هغه کوم دغه مرګرین ته خلاف دی دلته ته مراد مالک دی پوګه په خبره باندې په غلام یعنی د غلام په مالک والحر و آزاد والذکر پنارینه ولسا په زنانا والصغير والكبير دارنګي په وړو کې اولوي باندې یو دلته ظاهر خو دې داوي چې په ماشومم دي خو دې دې کې مخاطب ولي دې ده د ماشوم د طرف نه با د دو ولی ورکای من المسلمین دا من المسلمین لفظ دی چې مې ثلاثه وای کافر غلام ملام نه بنی و امر به ان تو ادا قبل خروج الناس الى الصلاه حکم کړو رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم چی ادا دکڑی شی مخ که دا وطو دا خلکو نمستا او احناف ہوئی چی من المسلمین کی مفهوم مخالف نده معتبر چکنی من المسلمین شنو من الكافرین غلام نبی نور که دکه پا بازی نصوصو کی مفهوم مخالف معتبر ده کنی لاتا دوصول مسئله دا او یا مویلی یا نخوی رخو خامخا دا سفوشو پیدی یو خو اتفاق ده ویلی مو دا کمونمو دا ویلی پدی کی اختلاف دی او هیر دا پدی کی اتفاق دی اکیده شی تاسو پیزو آڑو امامانو پیسی دا دوارو خونه دی ویلی دا نور دوڑی خلاص دی آو حکمی اوکو چه دا دی اداکڑی شی مخک د وتو د خلقونه مزد اختر تا اے علامه تی بی وای دا حکم استحبابی دی دانګر چې دی وخت ورنه کنو پاتې شو زکه جواز د تاخير د خروج نه پنيز د جمهور باندې کپونه شي په خبر باندې تر غروب پورې متفق علی حدیث ددا علماء لیکلی تاخیر د دین نه کوي ابن حزم وای تاخیر حرام دی او کوم علماء جمهور چوی مستحب دی تاخیر پکی مکروه دی ادی کی ګور دی روزه کې خامخه سړی سلغه خبرې کړی وی نو یو خد غریبانانو خوراک شو بل د روجو هغه نقصانات په الله معاف کی وانبی الفصل الثانی وانبی سید الخدری رضی اللہ عنہ قال کنا نخرج زکاة الفطر ومنگا چیستو بمو زکاة د فطر سواع من توامن یو سواد توامنا گور دین دا ائمه ثلاثو دلیل لے وی توام راغ لے نو وی دین غنم مراد دی نو وی پا غنمو کی بمسواعوی دی وی دا خاص د غنمو نوم دی دلتا پوشه په خبر باندې مې سلاسه چې وای سبای یو اده ایدا دلیل او سوا من شعير یا یو سوا بيد اوربشنا او سوا من تمرن یا یو سوا وید کجن او سوا من قطن یا من قطن د پنیرونا اده امام صاحب دلیل در تر سر روان دی نو دا د دې ائمه کرامو په منس کې مسله اختلافی ده سواع من طعام د غائمه ثلاثه وای دا څه شی دی وای دا غنم ته مراد دی معاوی رضی اللہ عنہ نصف سوا د غنم وکړو او دا د دې اشیاء سره برابر دی ورد حضرت عثمان علی ابی هريره جابر ابن عباس ابن زبیر رضی اللہ عنہم نا پسی سہا آسانی دو سرده خبر ثابت ادا چه دی ټول وی چه زکاة الفطر نصف سواد د غنمنا او دائمه سلاسه و دلیل داره اے سواع من تو آمن دی وی کنا چه دا تو آم پا عرف دا اهل حجازو کی غنم و تبه خاص طور وی اقرینم دا گر رسوی سواع من شعیر و سواع من تمرن دا پی قرینم دا چه کچری پر گر کده کده دین دا مراد نشی نو بیا تو عام نسو مراد دی که غنم تی مراد نشی دادا ایمه سلاسه وی ارستو دا احناف و غدلائل بدر تراشی او سواع من زبیبن یا یو سوا ده د اسکونا او قط فتح د امزيد او کسر د قاف دا زمم پی ویل شي فتحم ویل شي اقط او قط او اسکان علماء ذکر کړي او حمزه کې کسرم ویل شي ویدا غپي چې کله اوج غونتی کې دا د پي یو نو ا د خوا اوج کې او ترشواله پکی وی داغه نه اوج غونتی پنیر جوړ شي دارنګي د علماو اختلاف د چې قیمت په صدقۃ الفطر کې د دې سيزون ورکول شي کنه نو ایمه سلاسو منکړه د عربو د علماو فتوام پدیدا امام ابو حنیفه رحم الله وای او دا غمرګری وای چې قیمت جایز ده ایمه سلاسه ده قیمت د ورکولو جواز نه لري امام سوری امام ابو حنیفه رحم الله وی قیمت جایز ده امام احمد صاحب نم یو قول نکلې خود فطرانی نه بغیر امام بخاری رحم الله د احناف سرا پدی مسله کی موافق ده چې هغه وای زکات کی قیمت ورکول شي زکات کیسه دی قیمت ورکول شي خدای او مسله تاسو د کړي وا وایخه خبره ده چې د علماو د اختلاف نه ځان بار کی امام ابو حنیفه امام بخاری رحم الله خود دې قائل نه کړي چې په عین شي شی نشي ورکول او صرف د دې جواز قائل لیکنه نو که څو خه کای نو سدي وکي د غشې دی ورکی ا جواز پدې کې مشتا نور به ان شاء الله بیا وایو خو به دغه د لړې دې اوس به بابا نور ته پوښونم کوي چې دا ولې یاد دکنه ها